گفتن خیشاوندان مجنون را. ابلهان گفتند مجنون را ز جهل، حسن لیلی نیست چندان هست سهل. بهتر از وی صد هزاران دلربا هست همچون ما اندر شهر ما. گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از نقش وی. من شما را سرکه داد از کوزش، تا نباشد عشق اوتان گوش کش. از یکی کوزه دهد زهر و عسل، هر یکی را دست حق عز و جل. کوزه میبینی ولیکن آن شراب، روی ننماید به چشم ناسواب. آسرات و طرف باشد ذوق جان، جز به خصم خود به ننماید نشان. آسرات و طرف آمد آن مدام، وین حجاب ظرف ها همچون خیام. هست دریا خیمه‌ای در وی حیات، بط را لیکن کلاغان را ممات. زهر باشد مار را هم قوت و برگ، غیر او را زهر او درد است و مرگ. صورت هر نعمتی و مهنتی هست، این را دوزخ آن را جنتی. پس همه اجسام و اشیا تبصرون، وندرو قوت است و سم لا تبصرون. هست هر جسمی چو کاسه و کوزه‌ای، اندرو هم قوت و هم دلسوزه‌ای. کاسه پیدا اندرو پنهان رغد، طائمش داند که از آن چه می خورد. صورت یوسف چو جامی بود خوب، زان پدر می خورد صد باده تروب. باز اخوان را از آن زهرا بود، کان در ایشان خشم و کینه می فزود. باز از وی مر زلیخا را شکر، می کشید از عشق افیونی دگر. غیر آنچه بود مر یعقوب را، بود از یوسف قضا آن خوب را. گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نماند در می غیبت شکی. باده از غیب است و کوزه زین جهان، کوزه پیدا باده در وی بس نهان. بس نهان از دیده نامحرمان، لیک بر محرم هویدا و عیان. یا الهی سکرت ابصارنا، فاعف عنا اسقلت اوزارنا. یا خفیا قد ملأت الخافقین، قد علبت فوق نور المشرقین. انت سر کاشف اسرارنا، انت فجر مفجر انهارنا. یا خفی الذات محسوس العطا، انت کالماء و نحن کالرها. انت کالریح و نحن کالغبار، تختف الریح و قبراها جهار. تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. جنبش ما هر دمی خود اشهد است، که گواه ذوالجلال سرمد است. گردش سنگاسیا در اضطراب اشهد آمد بر وجود جوی آب. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. بنده نشکیبد ز تصویر خشت، هر دمت گوید که جانم مفرشت. همچون چوپان که می گفت ای خدا، پیش چوپان و محب خود بیا. تا شپش جوگم من از پیراهنت، چارقت دوزم ببوسم دامنت. کس نبودش در هوا و عشق جفت، لیک قاصر بود از تسبیح و گفت. عشق او خرگاه بر گردون زده، جان سگ خرگاه آن چوپان شده. چون که بحر عشق یزدان جوش زد، بر دل او زد، تو را بر گوش زد.